гаворыць Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны. У студыі Сергій Шупа, я пазнаёмлю вас з перадачамі, якія гучаць у нядзельнай праграме беларускай службы Радыё Свабода. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Сёння мы пачынаем новы цыкль перадачаў «Чытаем Быкава». Увесь чэрвень настаўнікі, вучні, святары, палідзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Сёння урыўкі з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сестра Валянціна. Тэма сённяшняга праскага акцэнту – выязны турызм як барометр беларускага грамадства. Аўтар перадачы Юры Дракахруст будзе гаварыць з менеджэрам адной з беларускіх турфірмаў Васілём Грынем, рэдактарам газеты «Турызм і отдых» Лілей Кобзік і дырэктарам турагенства «Знешінтурыст» Владзімерам Макоўскім. Званкі на свабоду, тыднёвы агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Галоўныя тэмы сёння – прысуды ў справе 14, рост цэнаў і змены дабрабыту жыхароў Беларусі. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Сёння госць Міха Сяскоблы, журналіст і краязнаўца, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Сергій Чыгрын. Нагадаем, што днямі рэдакцыя газеты «Слонімскай» пад ціскам мясцовых уладаў была змушаная пакінуць займанае памяшканне. Яшчэ адна сённяшняя перадача – дайджэст «Начной свабоды». Агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў «Начной свабодзе» на працягу апошняга тыдня. Заставайцеся з намі. У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. У Македоніі завершылася галасаванне на парламенцкіх выбарах, аднак самі выбары былі сапсаваныя гвалтам. Македонскі прэзідэнт выказаў спачуванне ў сувязі з тым, што ў часе страляніны ў месцах пражывання албанскай меншасці адзін чалавек быў забіты, а некалькі паранены. Этнічныя албанцы складаюць чацвёртую частку насельніцтва Македоніі. Выбары ў Македоніі былі прызначаныя ў выніку расколу кіроўнай партыі з-за пытання незалежнасці Косава і выкліканых перашкодаў на шляху далучэння краіны да НАТО. Асуджаны на смяротнае пакаранне за меркаваную абразу ісламу 24-гадовы журналіст-студэнт Саед Камбахш пройдзе медычны агляд. Пра гэта заявіў афганскі суд. Як перакананы адвакат студэнта, яго кліента катавалі ў зняволенні. Журналіст быў арыштаваны летась, выпадак выклікаў міжнародны рэзананс. У выніку выбуху бомбы тэрарыста-смяротніка ў мікрааўтобусе ў Кабуле загінула адна жанчына, таксама маецца яшчэ 5. Парламент Ірану абраў спікерам Алі Ларджыні. Летась Ларджыні сышоў з пасады галоўнага прадстаўніка на міжнародных перамовах па іранскай ядзернай праграме. Лічыцца, што Ларджыні верагодны кандыдат на пасаду прэзідэнта на маючых адбыцца ў 2009 годзе выбарах. Аўстралія пачала сёння вывад сваіх войскаў з Іраку. Каля 500 вайскоўцаў пакінуць базу на поўдні Іраку. Адным з перадвыбарных абяцанняў прэм'ера Аўстраліі Кевіна Рада было вяртанне аўстралійскіх вайскоўцаў з Іраку цягам гэтага году. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер сустрэўся з адвакатам колішняга нафтавага магната, а цяпер зняволенага Міхаіла Хадаркоўскага. Паведамляецца, што Штайнмайер абмеркаваў магчымасць пераводу Хадаркоўскага з Шыцінскай вобласці ў Маскву для далейшага адбывання пакарання. Сейм Польшы ініцыюе разгляд парламенцкіх асамблеях АБСЕ і Рады Еўропы рэзалюцыі па Беларусі, якія будуць утрымліваць крытэры ацэнкі парламенцкіх выбараў. Пра гэта заявіў спікер ніжняй палаты парламенту Польшы Браніслаў Камароўскі. Крытэры ацэнкі выбараў будуць уяўляць сабой еўрапейскія стандарты і будуць тычацца не толькі дня выбараў і падліку галасоў, але і правядзення выбарчай кампаніі, уключна з рэгістрацыяй кандыдатаў. Канадскага трэнера у Эйна Флемінга, які прыбыў у Менск для абмеркавання дэталяў верагоднага кантракту з хакейным клубам «Дынама Мінск», мясцовыя міліцыянты прынялі за шпіёна. У часе свайго цяперашняга наведання беларускай сталіцы у Эйн Флемінг на просьбу сваёй жонкі шмат фатаграфаваў у горадзе, асабліва асартымент тавараў менскіх крамаў. Гэта і выклікала падозрэнне ў прадстаўнікоў мясцовых праваахоўных органаў. Сваё рашэнне адносна прапановы Менску Флемінг аб'явіць заўтра. Гэта былі навіны. У ефірі Радіо Свобода, як завсюди у гэты час на наших хвалях, дайджест «Ночної свободи», агляд найбільш цікавих ночних програм минулого тижня. Гостями «Ночної свободи» на минулому тижні були удельник студентской акции протесту предпринимальников неполнолетний Максим Дашук. На минулом тыдне Менский суд покарал юнака 18 месяцами обмежевания воли. Колишний белорусский премьер, а теперь мемуарист Вячеслав Кебич. Белорусские студенты, которые поехали в Москву по американские визы. Белорусский прозаик Альгерд Бахаревич, который живет в Немеччине. Белорусский поэт Славомир Адамович, который живет в Норвегии. Программы «Ночной свободы» на минулом тыдне вел Юрась Бушляков. Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет осужденный на процессе 14 в Менску неполнолетний удельник студентской акции протесту предпринимальников Максим Дашук. Максима судили на 1,5 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Так само осудили Михаила Субача и Павла Виноградова. Яны покараны 2 годами обмежевания воли, так само без накирования у поправчую установы. Носила квіти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будиночок на розі двох вулиць, паркан плющем осіннім забитий. Здавалося, дощі скомнулись, здавалося, завжди буде літо. Лише один дзвінок телефону, і варто тільки їм захотіти. Повіяло теплом з-за кордону, а отже неодмінно летіти. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра, у сконях вітер свище. Навколо проблеми ці не сни сподівання. Роз'їхалися, як діти в школу, що першим було стало останнім. Їй у варшавській спальні райони, йому мозку бетоном залити. Але кохання у таксофонах, приречене недовго прожити. Куди ведуть строкаті дороги? Чому ви заблукали у світі? Вас сотні тисячі, вас мільйони, в Ізраїлі, Канаді, на Криті. Є спогади про те, як було все, надія на те, як все буде. Нас доля стрімко течію несе, бо ми не титани, ми люди. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра, у скронях вітер свище. Від тебе. Ви на хвалях ночної свободи. Український гурт «Бумбокс», пісня «Квіти в волосі» для нашого сьогоднішнього гостя, осудженого на процесі 14 у Мінську, неповнолітнього удільника студентської акції протесту предпринимальників Максима Дашука. Максима осудили на 1.5 года обмежування волі без накерування у поправчую установу. Максим Дашук з нами на сувязі у Мінську. Максиме, добрий вечір. Ці став сьогоднішній присуд шоком, ці розлічували ви на оправдальный присуд, и принамсі на лепший присуд? Ну, на оправдательный приговор я даже с самого начала не рассчитывал, ну, потому что понятно все-таки, что процесс этот фарс, вот, я сразу ждал чего-либо. Ну, больше надежды было все-таки на штраф, чем на ограничение свободы. Вот, это максимальное, что мы не могли дать. Сегодня на процессе молодые люди, яких судили разом с вами, Михаил Субач и Павел Виноградов, скористали махчимость и выступили за пошним словом. А вы от опошнего слова отмовились. А чему? Ну, я посчитал, что все сказал адвокат, а политические дискуссии разводить судей мне не очень хотелось. Защита разбила обвинителя просто на несколько голов, потому что обвинитель ничего не мог просто в ответ сказать. То есть, и со стороны защиты после заявления о том, что узнать нас на видео нельзя, что мы наказание уже понесли. Также судье было даже стыдно выносить приговор. Он так стоял, мялся и в пол смотрел. Очень быстро все сказал и ушел. Даже со стороны неопытному зрителю было бы видно, что это просто разваливающийся процесс. З'явилась уже информация, что вы и Михаил Субач, и Павел Виноградов маете намер обскардить сегодняшний присуд. А мает это некий сенс? Ну, я думаю, смысл есть в давлении на всю эту систему номенклатуры, но в принципе ничего этого не даст. Я надежд на это никаких не подаю. Что означает этот присуд? Обмежевание воли без накирования у поправчей установы. Чего вам нельга будет робить 1.5 года, коли присуд не будет перегледжен? Ну, грубо говоря, это с конвоем из школы, вот, сидеть дома, смотреть телевизор. Ну, на самом деле, это просто жесткий контроль, то есть будут звонить, проверять, приходить, проверять, то есть, ну, нужно будет дома появляться в определенное время, нельзя будет появляться в местах скопления людей, там, в таких злачных местах, там, казино, барах. Ну, и нужно будет по-любому какое-то место работы, либо учебы, ну, как бы для справки, что я чем-то занят. Учора ввечері мы гутарили с Михаилом Субачем, он сказал, что абсолютно не шкадуе, что удельничал в акции предпринимальников, и он предпринимальник, и вышел бронить свои правы, какие, на его думку, он перкананы, были истотно обмежеваны президентским указом номер 760. А вам, Максиме, только 16, вы не предпринимальник. Кто вы тогда 10 студеня робили на Кастрычницкой площади, на площади Незалежности? Что вы там отстоивали? Ну, во-первых, у меня мама индивидуальный предприниматель, то есть я пришел отстаивать ее права. Во-вторых, просто я солидарность с людьми, то есть я не понаслышке знаю, что это такое, и когда у них отбирают просто работу, ну, грубо говоря, тонким ходом отбирают работу, меня просто как бы обидно было, что ли, за них, вот, я пришел в помощь. Я веду, Максиме, недавно вы пережили непоправное горе, стратили батьку, и теперь клопот про семью, маму 9-годового брата на вас. А як вы даете рады, вы працуете теперь? Ну да, зараз я працую. Маме помогают, стараюсь, конечно, потому что есть сейчас сложный такой период. Плюс брат маленький в школе. А вы сами скончили школу? Закончил только 9 классов, потом были проблемы с поступлением. Школу закончить очень большая проблема, потому что у меня в личном деле много чего написано, и в школу в Минске не берут, а прописка у меня не минская. А кем вы бачите себе далее в жизни, чем хотели бы заниматься? Я даже не знаю, я как определиться. Много желаний, много как бы и возможностей много, вот, но четко какой-то определенной позиции я пока не выбрал. Але школу скончить треба? Ну, разумеется, хотя бы среднее образование получить, да, необходимо. А какая из молодевых организаций вам наиближайшая? Те маете некое дочинение до деятельности якой молодевой организации? Гражданская компания Европейская Беларусь, вот. Накольки увогуле вам цікавая политика? Бачите себе у политической деятельности? Ну вот, в политической деятельности даже не знаю, как сказать. Ну, я не уверен, что получится, но меня это привлекает, в принципе. Я дякую Максиму Душуку. Максиме, дякую вам за удел у ночной свободе. И нагадаю, что с нами на совязи у Менску был осудженный сегодня на процессе 14-ти. Неповнолетний удельник студентской акции протесту предпринимальников Максим Дашук. С Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды. Успомнім курапаты разам. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя дні ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. Падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў адбудзецца 3 чэрвеня ва аўторак у курапатах. Пачатак у 17:30. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода, фотаапараты, прыёмнікі і флэшкі з кнігамі Радыё Свабода. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вамі Юрай Бушлякоў. Доследы свабоды. Мемуары – гэта ўспаміны, нататкі сучаснікаў, што расказваюць пра падзеі, ў якіх аўтар сам браў удзел, або якія яму вядомыя ад відавочцаў. Важная асаблівасць мемуараў – дакументалізм. У Беларусі апошнім часам многія былыя і дзейныя дзяржаўныя дзеячы, пісьменнікі выдалі свае мемуары. Гісторыю беларускай мемуарнай літаратуры і сучасныя мемуары вывучала Гіна Студзінская. Беларуская мемуарыстыка на паперы пачалася ў 16 стагоддзі. Успаміны ўсяго жыцця ці адной вайны, з далёкага падарожжа ці аднадзённай паездкі пакінулі наваградскі падсудак Федар Яўлашэўскі, князь Мікалай Радзівіл, берасцейскі поп Апанас Філіповіч. У 1601 годзе ў езуіцкім калегіуме ў Брунсбергу была выдадзеная на лацінскай мове кніга Мікалая Хрыстафора Радзівіла-сіроткі «Вандроўка ў Єрусалім». І адразу ж з'явіліся пераклады гэтай кнігі на нямецкую, польскую, расійскую мовы. 18 і 19 стагоддзя далі па падліках прафесара Адама Мальдзіса больш за 200 мемуараў беларусаў на розных мовах. Па ініцыятыве кандыдата філалагічных навук Александра Фядуты у беларускім кнігазборы выйшлі мемуары Фадзея Булгарына. Спадар Фядута лічыць, што мемуарную літаратуру варта чытаць. Напрыклад, расійскі Касталян Матушэвіч, альбо Багуслаў Радзівіл, альбо Ілянаус Нямцэвіч, той ж самы Булгарын. Гэта вельмі цікава, і гэта трэба чытаць і трэба вывучаць. 20-е стагоддзе дало новую хвалю мемуару. Цікавыя мемуары атрымліваюцца ў пісьменнікаў. Валянцін Тарас сёлета выдаў кнігу «На выспе ўспаміна». Найлепшых мемуарных кніжак гэта тая, што я пераклаў на расейскую мову «Долгая дарога дадому». Збольшага я прагартаў кніжку Краўчанкі, ну там, канешна, вельмі насычана фактамі, падзеямі, роздумамі, хаця яна напісана так крыху сумнавата. З нядаўніх партыйных функцыянераў, дзяржаўных дзеячаў, хто толькі не пісаў мемуары. Кірыл Мазуру, Анатоль Грамыка, Мікалай Дзімянцей, Мечыслаў Грыб, Васіль Лявонаў, Пётр Краўчанка, Вячаслаў Кебіч. Сучасных, кажа літаратуразнаўца Александр Фядута. Я бы выделіў успаміны Васіля Лявонава, работа над памылкамі, успаміны Пятра Краўчанка. Трэба значыць успаміны пісьменнікаў Васіль Быкаў, Алексей Карпюк. Ну і ў хуткім часе з'явяцца успаміны Барыса Клейна, сябра так званага гарадзенскага гуртка. Спадар Фядута лічыць, што калі мемуары друкуюцца пры жыцці, яны не заўсёды добрыя, бо часцяком атрымліваецца апалёгія. Гэта пацвердзіў і Вячаслаў Кебіч, які сёлета выдаў кнігу «Спакушэнне ўладай». Вячаслаў Кебіч жартуе, што напісаў свае мемуары пад уплывам кнігі мемуару Пятра Краўчанкі «Беларусь на ростанях». Ответ на его мемуары. Он же там пишет, не было бы его, так не было бы и государства белорусского. Но слишком самолюбив он человек. Ведь я уже в своих мемуарах пишу про многие ошибки, которые я допустил, а он не допустил ни одной ошибки, оказывается. А калі сур'ёзна, Вячаслаў Кебіч распавёў, што ўсе сябры і калегі цікавіліся, што насамрэч адбылося ў Белавежскай пушчы. Гэта і падштурхнула пачаць пісаць першую кнігу. Писал я ее год, а после этого уничтожил, потому что я неправильно избрал написание этого документа, я начал писать про друзей. Короче говоря, биографический материал. Я понял, ну кому это будет интересно? Только тем, про кого я написал. Чтобы больше не повторять эту чепуху, я взял, порвал, все, и начал писать по-новому уже про политические события. Так з'явилася зусім іншая кніга. Спадаркевіч распавёў некаторыя сакрэты. Яму дапамагаў журналіст, які звяраў усе факты з газетамі, дакументамі, каб усё было максімальна дакладна. Я продолжаю писать. Уже есть две главы новые. Первая глава про отношения России и Белоруссии, почему не получается союз, его и не будет. Вторая глава о трагической судьбе славянской нации. Вячеслав Кебіч признается. Так сподобалось працаваць, что спыниться не может. Хоть и старался быть вельми корректным, многие его критикуют, некоторые покрудовали. Тоже Кравченко, конечно, будет недоволен. Гриб. Я написал, как хотел, наручники мне одеть. Без наручников войтись не можешь даже на высших государственных должностях. Больше всего обиделся, конечно, Мясникович. Я считаю, что я бы дал нормальную характеристику. От хроники мемуары отрозниваются менавіта тым, что у их на перший план выходить особа автора со своими почуттями, поглядами, а частяком и небесторонними меркованнями и оценками. Рассказывала Ина Студинская. А зараз у протяг темы мемуаров наше опытание. Успомины якого политичного ти громадского деяча вы хотели б прочитать? На гэтае пытанне отказывают люди на улицах Гомелю. Мне бы хотелось почитать мемуары Виктора Гончара. Он всей этой кухне поварился, он все знал, за что его выбрали. Остальные все так, постольку поскольку, что им скажут, то и напишут. Я бы хотел почитать мемуары Зенона Позняка, я еще хотел бы почитать мемуары Михала Вітушкі. Этой политики, они стояли за свою родину и спробовали побудовать ее заможной и демократичной краиной. Только не Лукашенко. Козика, он сам себя защищает. Я лично не вижу никого. Политиков интересно. Живешь своей семьей, а остальное политикой я не интересуюсь. Я в основном интересуюсь только вот профессором Карнеги, американский ученый. Интересно было бы, наверное, Джорджа Буша послушать, что бы он сказал. Да, так, это, в принципе, не любитель этого. Это в любом случае мнение субъективное. Я не люблю этого. Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. На хвалях ночной свободы с вами Юрай Бушляков. Открой свободу у интернете. Читай новини. Гляди фото. Слухай эфир. Удельничай у онлайн-конференциях. Досылай свои идеи. Адрес свобода.org. 360 белорусских студентов отъехались в Москву по американские визы. Яны заплатили гроши туристичной фирме за поездку и дни знаходжения у российской столицы, каб мець магчимость подать документы у посольства США и пройти там гутарку. Студенты различивают отримать визы, каб у часе вакацию попрацовать и подвучить ангельскую мову у США. Наша корреспондентка Любов Лунева проводила студентов. А 6 вечера на пляцовце, каля будинку национальной библиотеки, собрались каля 400 студентов. Усе яны мелі адзіную мэту – наведаць амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі ў Маскве. У размове з імі высветлілася, што студэнты разлічваюць атрымаць візу, каб у часе летніх вакацыяў папрацаваць у США ў барах, рэстарацыях, на будоўлях. Хто дзе уладкуецца? Некалькі тыдняў амбасада США ў Менску не выдае візу грамадзянам Беларусі. Студэнты, якія спадзяюцца трапіць у студэнцкі праект, каб наведаць Амерыку, вымушаны шукаць дыпламатычныя представительства США у інших країнах. Щоб оповідати страну, Америку. Убачити страну. Вельми хочеться вивчити англійську мову добре, поработати, крыху подзаработати грошей. Увидеть страну, конечно, выучить язык, посмотреть вообще, то есть океан. Хотел бы увидеть океан хотел бы увидеть. Ну, конечно, деньги. Первый раз. Пообщаться, увидеть больше. У нас же закрыто посольство на визы. Чтобы пройти посольство. Атрымать визу. Как поехать в Америку. А там отпочить и попрацовать, кольки атрымается. А почему вы не хотите поехать, например, в наш показальный Могилевский, там, под Могилевом? Я думаю, что это, ну, гроши, я думаю, не такие великие, как плануют все люди, которые сидят в этом автобусе. А так само я лечу, что и другая страна это. Сколько вы заплатили за то, как поехать в Москву? $40. А 7 вечора Калюна з 10 автобусов со студентами накировалася в Москву. Батьки, которые проводили своих детей, крыху еще затрымалися, как поразмовлять. Поміж собою вони обмірковували ситуацію, коли з-за політики держави білоруські громадяни вимушені їхати у інші країни по заміжній візі. Вообще-то это ненормально, потому что ехать в другую страну, когда представительство есть здесь, я считаю, что это абсолютно бессмысленно, глупо и, честно говоря, не очень хорошо, не очень. Повезет, значит повезет, понимаете, это своего рода лотерея. Насчет копеек, я вам скажу так, она совершенно не окупается. Это просто окунуться в ту среду. Безусловно, когда ты общаешься в той среде, в том обществе, так, безусловно, что ты приобретаешь что-то. Кожный из них выказывал сподевание, что ягоны сын ці дочка пройдусь поспяхово гуторку и нарешті на свои власные очи побачить країну, якую давно марили побачить и якую так критикуют белорусские улады. Сегодня 360 белорусских студентов поехали из Минска в Москву по американские визы. Их проводила Любов Лунева. Вы слушаете «Радио Свобода». У минулую неделю у Празе отбылася литературная вечерина Альгерда Бахаревича. А прозаик, який апошними годами живе в Немеччине, презентовал у чешской столицы фрагменты своего найновейшего романа. Про эту встречу и не только про ее мы гутарили с Альгердом Бахаревичем у нашей празской студии. У Празе ты представлял фрагменты своей найновейшей книжки. Як слухали у Празе эту книжку, кто слухал и те гэтая праская міні-прэзентацыя табе спадабалася? Так, я чытаў фрагменты з сваёй новай кнігі, яшчэ пакуль не апублікаванай, з роману «Сырока на шыбеніцы». Прыйшла на сустрэчу в асноўным моладзь, прычым зацікаўленая. Магчыма, упершыню ў жыцці я чытаў перад аўдыторыяй, сярод якой былі людзі, якія яшчэ пакуль зусім незнаёмыя з маёй творчасцю. Мне здаецца, што ім было цікава, мне здаецца, што я сабе так прыдбаў новых чытачоў. Ты свядома выбраў нешта інтрыгоўнае, нешта вострасюжэтнае? Я так спрабаваў чытаць такія урыўкі з розным настроем, каб неяк і павесяліць чытача, каб і прымусіць яго задумацца, каб і адчуць нейкую магію мовы. «Сарока на шыбеніцы», так? Так. Гэта будзе такі чарговы, шматпластавы твор. Я ведаю, што ты не надта любіш адказваць на такое пытанне, пра што гэты твор. Так што там ізноў шмат пластоў. Так, ну, в адрозненне ад маёй папярэдняй кнігі «Праклятыя госці сталіцы», вось гэтая спроба напісаць роман атрымалася больш удалай. Мінулая кніжка гэта былі такія даволі штучна злепленыя паміж сабой апавяданні. Гэтая спроба атрымалася больш удалай, тут усё нашмат больш арганічней, тут сюжэтныя лініі пераплеценыя, мне як бы больш цікава. Стараемся. Хто галоўны герой гэтай сарокі? Ну, калі так казаць коротка, то галоўны герой гэта дзяўчына, якая працуе недзе там у адміністрацыі раённай, ось у горадзе, які вельмі нагадывае Менск, і гісторыю яе жыцця распавядае яе цела. Роман складаецца з 12 частак, і кожная частка то як бы аповед нейкай часткі цела. Ну, прычым таксама не пазбягаючы самых інтымных падрабязнасцяў. Так само. Самый такой интимно щирый твой твор. Ну, можно сказать и так. А он уже завершенный. Так, ён ужо завершаны, ўжо ў Менску падрыхтаваны макет, рыхтуецца вокладка, і выдавец абяцае, што сёлета ён выйдзе. А пра што пыталіся на той празкай прэзентацыі тыя людзі, якія, магчыма, упершыню даведаліся пра тваю творчасць? Што іх найбольш цікавіла? Гэта было даволі дзіўна, бо шмат пытанняў было прысвечана маёй біяграфіі. Дзе вучыўся, што то скончыў, дзе працаваў? Бо гэта быў такі, нешта кшталту допыту, але такі прыемны допыт. Заўсёды людзям цікава, калі задаюць пытанні наконт іхнага жыцця. Вось я адказаў усё вельмі, па-мойму, шчыра, аўдыторыі спадабалася. Вось. Ну і былі пытанні літаратурныя, былі пытанні, якія тычыліся там майго стаўлення да Набокава, маёй ацэнкі сучаснай беларускай літаратуры. Добрыя былі пытанні, адчувалася, што не было выпадковых людзей на гэтай сустрэчы. А ці пыталіся ў цябе, чаму жывеш у Гамбургу, ці не збіраеся вярнуцца ў родны Менск? Вось якраз чаму не пыталіся, бо мне здаецца, всім і так было зразумела. Ну, як відаць, людзі адчуваюць маё стаўленне да гэтай дзяржавы, і мы так усё зразумела. А пакуль ты жывеш у Гамбургу, гэтае стаўленне да беларускіх сённяшніх сучасных парадкаў не змяняецца? Не, не змяняецца, хіба што нават мая ненавісць становіцца яшчэ больш вострая. Ну, я не ведаю, у інтэрв'ю расійскай службы чэшскага радыё я нават прачытаў верш Уладзіміра Набокава на гэтую тэму, але сёння я чытаць не буду, бо ён па-расійску. Па-расійску на свабодзе я чытаць не хачу. Але сутнасць у тым, што гэтая дзяржава, яна ўжо зрабіла ўсё, каб не было вяртання. Каб не было твайго вяртання. Так, так. Ёсць рэчы пропуста, якія ўжо ніколі немагчыма дарваць. Я магу толькі яшчэ раз паўтарыць, што галоўнае злачынства гэтага рэжыму, ён забіў мае мары. Та самае страшнае, калі ў чалавека забіваюць ягоную мару. Ён просто знішчыў тую краіну, у якой я збіраўся жыць калісьці на пачатку 90-х. Я вельмі добра памятаю той час і той уздым. Ты можаш сказаць, што ты на сённяшні дзень абжыўся ў Гамбургу, гэта тое месца, дзе можна жыць далей і жыць і жыць. Гэта тое месца, дзе можна жыць далей, але ў Гамбургу я зусім пакуль яшчэ не абжыўся. Наадварот, маё становішча вельмі такое непэўнае і хісткае, бо пакуль мяне падтрымліваюць нямецкія літаратурныя арганізацыі і фонды, я магу там жыць, але калі-небудзь гэтая дапамога скончыцца, давядзецца так неяк прымаць ужо правілы гульні тыя, і гэта будзе даволі цяжка. Але я кажу, што я ў Беларусі сябе заўсёды адчуваў чужым, у Нямеччыне я сябе адчуваю таксама чужым, прынцыповай розніцы тут няма. Таму гэта нармальны стан для пісьменніка, такая адчужанасць. Няма жадання знайсці краіну, у якой бы ты адчуваў сябе, ну, трошкі больш сваім. Я думаю, такой краіны насамрэч не існуе. Мая краіна заўсёды ва мне, са мной, я такі як смоўжык са сваёй хаткай заўсёды. Ось не, нармальна. Гаварыў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Альгерд – аўтар празаічных кніг, практычны дапаможнік па руйнаванні гарадоў, натуральная афарбоўка, ніякай літасці Валянціне Г. і праклятыя госці сталіцы, лаўрэат прэміі «Гліняны вялес». Цяпер Альгерд Бахарэвіч жыве ў Нямеччыне. Хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння гостем начной свабоды будзе кіраўнік творчага згуртавання «Дзіўноты і памародствы» Алесь Квіткевіч. Згуртаванне выпускае на DVD па-беларуску усясветна знаныя мастацкія і мультыплікацыйныя фільмы. Размова з ім хвіліны праз тры. долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Пойду в спортзал и сберу гир, у станги откручу кольцо. Я думал, что ён Ричард Гир, я ему сделал подлецо. Но не учел одной штуки, моя любимая пришла, взяла гантели в свои руки и чуть от них не померла. Песня «Агрогородок» гурту «Разбитое сердце пацана» для нашего сегодняшнего гостя, керовника творчего сгуртования «Дзевноты и помородствы» Олеся Квиткевича. Олесь с нами на сувязи у Менску. Олесю, добрый вечер. Добрый вечер, Ирасю. Добрый вечер слухачам «Ночной свободы». Песня «Агрогородок» и гурт «Разбитое сердце пацана» — это ваше музычное уподобание? Ну, ведаете, власно, зараз выбрал эту песню, напевно, с двух причин. Первое — это то, что, на мою думку, гурт «Разбитое сердце пацана» — это вельми перспективная молодая команда. Ну и, по-другое, этим таким чином мы, творческое сгуртование «Дзевноты и помородствы», хотели отдячить им за сумленную працу, бо мало кто ведает, але удельники коллективу «Разбитое сердце пацана» являются одночасово еще и акторами плынного свободного театру, який гастролюе далеко по замежам Беларуси, и яны принимают самый активный удел зараз у огучивания фильмов, на какие мы их запрашаем, и робить это вельми якостно, на вельми высоким уровне. Олесю, я отрекомендовал вас, як керовника творчего сгуртования «Дзевноты и помородствы». А что такое, скажем, помородство? Я думаю, что некто из наших слухачев может затриматься на этой назве и подумать, як же ж яны так незвычайно себе назвали, и чему так незвычайно назвали. Коротей кажучи, кто вымыслил такое шиковное, незвычайное имя вашему сгуртованию «Дзевноты и помородствы»? Ну, видите, речь в том, что все пытаются про назву, и нам довольно забавно тлумачить, слухать тлумачение от инших, навод, больше нам подобается, чем тлумачить самим. Ну, я думаю, первую участку нашей назвы «Дзевноты», постаравшись, можно встретить в белорусской литературе, в периодице, а вот другую, власно, слово «помородство», ну, напевно, это можно залишить до такого себе новотвору, неологизму власно нашего, и он вымыслился нами, адмыслова для нас, вельми сподобаўся удзельнікам самога згуртавання, то бок чальцам «Дзевноты и помородствы». И как бы замацавалася назва, теперь мы уже без своей назвы себе не уявляем. А днями наша Нива опубликовала информацию, озаголовленную «Белорусские перакладчыкі да дысныя дайшлі». И у той информации гаворка ішла як раз про ваше творчае згуртаванне и ваши пераклады кінапрадукцыі на беларускую мову. А про что вы дамовіліся с дыснеем, калі вы да яго дайшлі? Вы, мабыць, говорите про перадрук того материала, який з'явіўся спеша на нашем сайте, и потом наша Нива передруковала его у себя. Так, сапраўды, мы, ну, как бы видите, треба, напевно, спочатку окреслить, что это наша принциповая позиция. Не просто родить тушки по-белорусски, перекладывать фильмы на мову, але еще и выйти, я сказал, мы этого доможемся, выйти в легальный сектор. С фильмом «Черная котка, белый кот» так уже отрымалось. Але там была крыху іншая ситуация, правовладальники на стужку. Это была дробная как бы корпорация, с якою можно навод домовляться у неких приватных стосунках и перамовах. Але есть еще корпорации, фирмы, которые уже с проковетных часов занимаются этим, и они имеют свои представительства у каждой краине света. Представники, скажем, того же Walt Disney, до якого мы вырешили теперь звернуться к костым, как подломажить им ситуацию в нашей краине, они, может быть, себе там навод и не уявляют, что есть такая краина. Накладни, что такая краина есть, они уявляют, але они не могут, ну, не совсем обознаны в наших реалиях. И вот, власно, у этом и полягает наша задача, как подломажить, что у нас есть мова, державная мова, и стужки, на якую мусит дубляваться обовязково. С этим мы зараз, у нас зараз у працы находятся 4 стужки, 2 Walt Disney и 2 Universal, корпорация Universal, якая належит до Sony. И именовито до этих двух корпораций, найперш, мы и плануем звернуться в первую чергу, потому что яны были инициатором не за полгода тому, сами. Яны инициировали социологическое опытание, проводзілі даследаванні ва ўкраіне, суседняй з намі дзяржаве, у якой таксама да нядаўняга часу усе птушкі выходзілі на адной мове, ну і асабліва гэта нікога не абыходзіла. Але вось там выйшаў закон, і сітуацыя карэнным чынам змянілася. У нас закону пакуль, ну, выглядае так, што чакаць не выпадае, але рабіць штосьці трэба, таму што, ну, апрыёры, зараз склалася такая сітуацыя, што з'яўляецца штосьці беларускае, яно з'яўляецца неяк на ўзроўні ініцыятывы і не заўсёды даходзіць да масавага спажыўца, таму што не трапляе ў, як бы, законы і каноны сённяшняй дзяржавы. З'явіўся Белсат, ён, ну, не хочацца нікога абражаць, але ён не можа вяршацца на агульнадасяжным спадарожніку. Ёсць радыё «Свабода», вельмі добрае радыё, але яго, ну, немагчыма пачуць на FM. Ёсць беларускамоўныя нейкія кінапрадукты, іх нельга набыць у легальных крамах. Ну, гэта не зусім тая сітуацыя, як павінна быць. Так быць не мусіць, і мы вырашылі самі, саматужкі зрабіўшы, скажам, на, ну, на пачатку агучвання стужак, звярнуцца да праваўладальнікаў афіцыйных, прыйсці, так бы мовіць, да іх з раскрытымі картамі і сказаць, што мы гэта рабіць можам, мы на гэта здатныя, і мы вельмі хочам супрацоўнічаць наўпрост з імі, а не дамаўляцца з пасярэднікамі, бо, як паказала практыка, гэта папросту не мае сэнсу. Пераконваць кагось тут, хто займаецца ўжо выключна толькі дыстрыбуцыяй і, скажам так, ну, я, напэўна, не раскрыю вам сакрэту, калі скажу, што дыстрыбутары, уласна, беларускія, усіх гэтых карпарацыяў займаюцца, у іх адна выключна функцыя – развозіць дыскі са складаў па крамах. Спадзяемся, што будзем пачуты з таго боку размова і з Walt Disney, і з Sony адбудзецца на пачатку чэрвеня, таму, ну, адразу ж паведамім пра вынікі. І мы, дарэчы, прадугледжваючы магчымы нейкі развітак падзеяў, выказалі на сайце такую думку, што Магчыма, трэба будзе распачаць збор подпісаў, каб, ну, напраўду пацвердзіць і паказаць прадстаўнікам гэтых карпарацыяў, што такі прадукт запатрабаваны, ён чаканы ў гэтай краіне, і ён можа мець патэнцыйна на выхадзе спажыўца. Тобак, ну, каб гэта выглядала больш пераканаўша. Алеся, вы сказалі пра вельмі важны момант, неабходнасць выхаду ў легальны сектар. Нешта з вашай прадукцыі можна, прыйшоўшы ў звычайную краму з DVD, скажам, у Менску, сёння купіць? Пакуль, на жаль, не, хоць прадукт, шчыра кажучы, вось як у выпадку з апошнім нашым дыскам «Тарзанам 2», ён, ну, на, не толькі на нашу думку, але аб'ектыўна перавышае па роўню якасці той, які прадаецца ў крамах. На сённяшні момант сітуацыя юрыдычна складаецца так, што не маючы дамовы найперш з праваўладальнікам першасным, гэта Walt Disney сусветны, які мае прадстаўніцтва потым у кожным рэгіёне. Мы знаходзімся ў пятым рэгіёне, то бок нам трэба мець яшчэ паперу з галоўнага офісу, які займаецца дыстрыбуцыяй прадукцыі на пяты рэгіён, ён знаходзіцца ў Маскве. То бок, не маючы гэтай паперы, ніводная крама не мае права ўзяць дыск, хай сабе ён і звыш прафесійна зроблены, па ўсіх крытэрах і параметрах проста перавышае тыя, якія дыскі ляжаць у іх у крамах, яны маюць іх на продаж, і ніводная крама папросту не возьме такія дыскі на рэалізацыю, бо гэта парушэнне закону, і яно, як бы, можа потым быць пакаранае вельмі строга. Алесю, скажыце, якую прадукцыю, вашую прадукцыю, вашага творчага згуртавання ўжо можна знайсці, і дзе чалавек, які зацікаўлены у тым, каб яе знайсці, можа яе набыць, ну, улічваючы тое, што вы сказалі, пакуль што ў звычайнай краме гэтай прадукцыі няма? Зразумеў. Ну, на дадзены момант гэта 4 стужкі, незабаве плануем выдаваць наступны, але тое, што ўжо ёсць у продажы, гэта дзіцячыя мультфільмы «Тарзан», прычым на адным DVD першая і другая частка. Гледачы могуць самі выбіраць, на якой мове глядзець, на беларускай мове арыгіналу, польскай ці, скажам, расейскай, і мяняць субтытлы. Ну, гэта ўжо больш тэхнічныя справы, каму цікава, тыя знаёмяцца. І да мультфільмаў мы зрабілі перад мультфільмамі дакладней яшчэ 3 мастацкія фільмы. Гэта фільм «Апакаліпта» рэжысэра Мэла Гібсона, «Лісты з Івадзімы» Клінта Іствуда і «Плум» мексіканскага рэжысэра, ўладальніка Каннскага фестывалю «Золотой галінкі», там, «Глёбусу», не памятаю дакладна, як завецца гэтая прэмія. «Плум» Александра Гонсалеса Іньярыту, такого знанага рэжысэра. Знайсці іх можна, ну, найперш, ведама, прыходзіць на згадку сайт «Кнігі.нет». Гэта такая даволі жвавая, ведаеце, цяпер крыніца, дзе можна набыць штосьці беларускае. Па інтэрнэт-адрасе www.кнігі.нет знаходзіцца такі магазінчык, вельмі утульненькі беларуская крамка, дзе з'яўляюцца абсалютна ўсе навінкі, ўсё тое, што выходзіць па-беларуску і ў Беларусі, і за яе межамі таксама можна набыць там. А таксама гэта незалежныя распаўсюднікі. Што тычыць нашых фільмаў, мы пастараліся як мага шырэйшую зрабіць сетку, дамаўляліся з прыватнымі уладальнікамі невялічкіх шапікаў, якія займаюцца пракатам, распаўсюдам таксама прадукцыі, не заўсёды, вядома, легальнай, але, ну, гэта Книжные кермаши, найперш, кермаши Белэкспо на Янке Купалы, есть на управе, и, ой, зараз уже не пригадаю. Да, речь, вся эта информация есть, коли я, может быть, что-то забылся, на нашем сайте, там перелишены 9-10 кропок у Менску, где можно набыть наши диски и как их можно замовить. А с великих таких буйных кермашов это еще портовый комплекс «Динамо», который находится у Менску, коля Комсомольского озера. Олесю, дякую за такую деталевую информацию и дякую за удел у ночной свободе. Дякую вялікі. Я нагадаю нашым слухачам, што госцем начной свабоды быў кіраўнік творча згуртавання «Дзіўноты і памародствы» Алесь Квіткевіч. Хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. На чарзе ў нас шточацвярговы відэаагляд Максіма Жбанкова. Сегодняшний киногляд пошнем с позитиву «Индиана Джонс вернулся». Славутый герой Стивена Спилберга чекал этого часу амаль 20 годов. Изменился новокольный свет, заявились интернет-бойцовский клуб и незалежная Беларусь, профессор авантурист так само не помолодел. Актор Гаррисон Форд все лето отзначил свой 64-й день народжения. Тем не меньше, «Индиана Джонс и королевство криштального черепа» упарто протягивая гучивать той самый старый блюз. Где отчаянный археолог бьется со злодеями и агрессивными тубыльцами за неверогодно корыстные артефакты. Этим разом мистер Джонс смагается с советскими агентами. Кино как кино. Звычайный Спилберг. Технично, динамично, с фирмовыми жарточками и с посылками на киноклясику. Черговый «Индиана Джонс» – это кино, якое не жадая меняться. Одиная соступка 21-му стагодию – стиплая доза компьютерных эффектов. Одиная новина – невероятная Кейт Бланшетт в роли шаленой гибистки. Фанаты сериала про незломного инди застанутся задоволенными. Гульня у старосветской авантуры протягивается по тех самых правилах, что и 27 годов тому. Але менавіта гэта і ёсць галоўным мінусам найноўшага «Індыяны». Калі ты глядзеў тры папярэдніх стужкі, лічы, што знаёмы і з чацвёртай. Расчараванне тыдня. Экстрэмальная псіхадрама «Смешныя гульні». Австрийский режиссер Михаил Ханеке зарабил американскую версию своей одноименной стужки. У свой час это кино было соправдным шоком для европейских глядачов. Ханеке деталево демонстровал с диким молодых садистов над случайной семьей. И вось вам то же самое у перекладе на ангельскую. We're gonna make a bet now. You bet that you'll be alive tomorrow at 9 o'clock, and we bet that you'll be dead. Eeny, meeny, miny, mo, catch the tiger by the toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, mo. Самое сумное, что режиссер литерально переказывает свою старую працу. Але у крыху упрыгожанной версии. Ролю головного садиста выконывает Майкл Питт, знакомый нам политутенником Бертолуччи. У ахвяры трапили ведомые Тим Рот и Наоми Уоттс. Каратей, коли не ведаете оригиналу, може и спрацуя. А вот обознанному раю устрыматься. Цудов не будет. Напроконце, як звычайна, мой асабісты выбар – мульт Джорджа Данінга «Жоўтая субмарына». Сёлета гэты шедевр поп-арту адзначае свой 20-гадовы юбілей. Добрая нагода ўзгадаць кайфовыя 60-е у кампаніі бітлоўскіх Элінор Ригбі, Люсі ў небе з брыльянтамі і чалавека ніадкуль. Дивная рэч, але «Жоўтая субмарына» і сёння ва без рок ды пашырае свядомасць. Псіхадэлічны візуальны шэраг выглядае абсалютна актуальным. А невялічкі фінальны эпізод з удзелам сапраўдных, а не маляваных бітлоў кранае сваёй далікатнай бязглуздзіцай. Відэагляды кінакрытыка Максіма Жбанкова ў начной свабодзе кожны чацвер. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Далей у нас начная чытанка. Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы паэзія Славаміра Адамовіча. Ён нарадзіўся ў 62-м годзе ў Расіі ў Архангельскай вобласці. Пазней сям'я вярнулася ў Беларусь і асела ў Мядзельскім раёне. Па заканчэнні Буцлаўскай школы і Свірскай вучэльні працаваў у Казахстане, пасля ў Саўгасе Браслаўскі, Тады служыў у савецкім войску. Дэмабілізаваўшыся, стаў працаваць у Менску. У 86-м годзе паступіў на філілагічны факультэт БДУ. Скончыўшы філфак БДУ, некалькі гадоў працаваў у настаўніцкай газеце. Сваю першую паэтычную кніжку Славамір Адамовіч выдаў у 90-м. Яна называлася «Кальварыйскія клёны». Славамір Адамовіч вядомы не толькі сваімі паэтычнымі кніжкамі, але і палітычнымі перформансамі, якія ладзіў у 90-х годах, ад імя створанай ім жа самім арганізацыі «Правы реванш». З сакавіка 2002 году Славамір Адамовіч жыве ў Нарвегіі, там ён атрымаў палітычны прытулак. Такім чынам, у начной чытанцы паэзія Славаміра Адамовіча. Не вырвеш, гэта з мяне, хоць многім хацелася гэтага. Ніхто яго не кране, майго агню апраметнага. Яго не загасіш віном, халодным півам і клёцкамі. Няхай жа гарыць ён суздром, каб слабыя сталі моцнымі. Агонь мой, што срэбра вады, ён лечыць і наталяе, і мёртвыя гарады дзеля жывых спатыляе. Эмігрант. Землякам у замежжу. День до вечера перабыл, ноч до раніцы пераспаў, а не ўсе яшчэ крыўды збыў, не ўсяго сябе распластаў. Вырваць кратны свой боль з душы не здолееш, як не рві на чужым, на злым скавышы. Хоць крыжуй сябе, хоць гняві, будзеш спаць хоць гадзіны тры, а ўсё роўна прысніцца дом і зялёныя чараты, і над пушчаю летні гром. Дзе ж ты дзенешся ад свайго, дзе прыстроіш свой вольны спеў? На чужыне? О не, крый, бо на радзіму цябе сарве. Каса дама зірне ў білет, ухмыльнецца абурана. Як? Наш утульны ватер-клазет зноў мяняеце на бардак? У салоне вас толькі сем, две газеты, СБ, «Звязда» і па радыё «Рускі ФМ». Возвращение, эмігрант. Письмо земляку. Ты ведаеш, мой дарагі земляк, што азначае жыць гадамі ў скрусе, з ненавісцю глядзець на мяккі знак і бачыць здрайцу ў кожным беларусе. Ты ведаеш, мой ранні эпігон, пісаць адно, а жыць жыццё другое, вядома, можна, толькі як закон у выніку ні вершаў, ні героя. Я 5 гадоў, напрыклад, ні гугу, адзін у гэтым вольным еўразвязе, і хоць падбі падковамі блыху, тутэйшыя не зойдуцца ў экстазе. Мы іншыя, земляк, і напінаць перыферыю жыў няма патрэбы. А калі ўсё ж за нешта паміраць, дык за цяпло сваёй айчыннай глебы. Прачуванне. Прападаю, чую, прападаю, ні радзімы, ні дзяцей і ні рук тваіх, што ціха так гартаюць кнігу ў вечаровай цішыні. Хопіць слабнуць, хопіць паддавацца настальгіі, суму і віну, калі нельга дома заставацца. Выбірай апошняе, вайну. На вайне, як на вайне, заўсёды. За спіною рваныя тылы, справа злева горныя пароды, і сяржант абкураны і злы. Транспарт баявы пасеклі міны, у акопах нежывой душы, і дыміцца пад стволом осиным, шлем танкиста, по той бок шаши. Рыжее золото осени, землячцы в инету. Молю тебе, рыжее, озолоти опошними промнями у веросни. Я выдохся был, я маль затих, забывший, як пахне веросом. Завис я у чужих, быть сама камянел, и что мне до этой Норвегии? Коли я сохну по родной дрыгве и прагну пушанской энергии, одно ратование, твоя любовь, твое живоплавкое золото, что льется у мою неслухмяную кровь, каб народить нам волото. Свои творы Славомир Адамович начитал по мобильном телефоне из Норвегии. Там он живе с 2002 года. Увесь этот тыдень у ночной читанцы поэзия Славомира Адамовича. Пошел и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. И рушил далей на целики следы, покинул, что стежкою стали, а те, что зимне пошли, кто куды, позбожвали и заблукали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с корой, як ён под горой, як ён на горы. Як знік і прапаў за гарой. На гэтым дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграм тыдня, заканчваецца. Сустрэнемся ў наступную нядзелю. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.